Szczegóły w regulaminie na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie kolejny dzień walki o Sąd Najwyższy. Zapowiadany na poniedziałek przez lubelskie pielęgniarki strajk. I o tym, co dziś w Sejmie. Sędzia Józef Iwulski zapowiada, że od poniedziałku będzie zastępował profesor Małgorzatę Gersdorf na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo wtedy sędzia Gersdorf idzie na urlop. Na razie, jak mówi, nie jest jej zastępcą, ani tym bardziej następcą. Pan prezydent mnie ani nie wyznaczył, ani nie powierzył mi żadnych obowiązków. Nie wydał w tym zakresie, nie podjął żadnej decyzji w sposób skonkretyzowany. Pan prezydent jedynie zaaprobował wybór mojej osoby przez panią pierwszą prezes jako merytorycznie uzasadniony w sytuacji określonej w artykule 14 paragraf 2, czyli na czas jej nieobecności. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha twierdzi, że sędzia Iwulski zastępuje sędzię Gersdorf na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydencki minister tak odniósł się do wypowiedzi, według których Małgorzata Gersdorf nadal jest pierwszą sędzią Sądu Najwyższego. Ja oceniam te wypowiedzi jako nietrafne i nieznajdujące oparcia w treści obowiązujących przepisów. Zgodnie z obowiązującą od wczoraj, a uchwaloną przez PiS ustawą o Sądzie Najwyższym, w stan spoczynku przechodzą sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, a więc także profesor Małgorzata Gersdorf. Według konstytucji kadencja sędzi Gersdorf kończy się za 2 lata. Właśnie w obronie konstytucji, wolnych sądów i niezależności sędziów manifestowali kolejny dzień przed siedzibą Sądu Najwyższego na Placu Krasińskich przeciwnicy ustawy o Sądzie Najwyższym. Tym razem dołączył do nich Lech Wałęsa, były prezydent i pierwszy przywódca Solidarności, ocenił, że obecna sytuacja jest klasyczna na kryterium uliczne, ale jak mówił, my nie możemy tak rozwiązywać tych problemów. Ktokolwiek dziś występuje przeciwko konstytucji, przeciwko trójpodziałowi władzy, ten jest przestępcą, przekonywał Lech Wałęsa. Premier Mateusz Morawiecki, krytykowany w Europarlamencie za reformę Sądu Najwyższego, przekonywał, że nie można dyktować krajom członkowskim warunków praworządności. Systemy są bardzo różne i trzeba brać pod uwagę różnice tych systemów. Do wyłącznych kompetencji krajów członkowskich należą właśnie sprawy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. To nie jest część kompetencji unijnych. Zdaniem eurodeputowanych z Europejskiej Partii Ludowej premier Morawiecki nie poruszył wielu istotnych kwestii. Według deputowanych z Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, na przykład profesora Ryszarda Legutki z PiSu, Europarlament nie słucha argumentów przedstawianych przez Polskę. Pielęgniarki z Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie zapowiadają od poniedziałku strajk, domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. Rozmowy z dyrekcją szpitala zakończyły się fiaskiem, informuje Dorota Donek z tamtejszego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Poniedziałek strajkujemy. Każda z pielęgniarek ma prawo do udziału w strajku. To jest dobrowolna akcja. Udział w strajku zadeklarowało około 900 osób na 1200 zatrudnionych pielęgniarek położnych w szpitalu. Rzeczniczka szpitala Marta Podgórska odpowiada. Co będzie od 9? Trudno jest mi powiedzieć. Nie znamy regulaminu strajku jeszcze. A jak go poznamy, to będziemy wiedzieli, jakie przedsięwzięcia logistyczne podjąć. Wczoraj do pracy nie przyszło prawie 130 pielęgniarek. Protest zaczęły także pielęgniarki z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Wczoraj 50 z 400 sióstr wzięło zwolnienie lekarskie. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zgodnie z tym projektem od 1 stycznia przyszłego roku każdy Polak, który jest właścicielem swojego mieszkania albo domu, a jednocześnie użytkownikiem wieczystego gruntu, będzie zarówno właścicielem domu lub mieszkania, jak i właścicielem gruntu. Stanie się to automatycznie. Małgorzata Naukowicz. Projekt dotyczący użytkowania wieczystego ma na celu usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania praw użytkownika wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w szczególności na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych. Na wniosek Kukiz 15 posłowie wysłuchają też informacji bieżącej na temat przygotowania pilnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o IPN, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił parlament, a prezydent podpisał. Nowelizacja usunęła z przepisów karę do 3 lat więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. O 17:00 rozpocznie się blok głosowań, w czasie którego posłowie mają powołać komisję śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. I na koniec głuchołazy na Opolszczyźnie, które zapraszają do nowo otwartej tężni solankowej. Ma ponad 15 metrów wysokości, została zbudowana z drzewa modrzewiowego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy w Polsce dwie najwyższe tężnie w Europie, to jest w Głuchołazach i w Ciechocinku. Tężnia ma przyciągać turystów i służyć mieszkańcom powiatu, wyjaśnia starosta Nyski Czesław Biłobran. Godzina przebywania w pobliżu tężni to jest tak jakby 3 dni leżenia na plaży nad morzem. 36 tysięcy litrów solanki, solanka jest w obiegu zamkniętym. Czyli mamy potężnie. Z tężni mogą korzystać pacjenci szpitala w Głuchołazach. To był serwis Trójki. W sporcie znany entuzjasta tężni Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Co, nie rozpoczynamy od mundialu? Zobacz, musimy się tak przyzwyczaić, że już teraz dni przerwy będą się zdarzały. Smutne to, ale tak, będą. No niestety smutna informacja jest ta pierwsza. Od porażki rozpoczęli nasi siatkarze finałowy turniej Ligi Narodów. Reprezentacja Polski uległa Rosji 1-3 w setach. 23 punkty zdobył Bartosz Kurek, czyli dużo, ale to nie pomogło w pokonaniu rywala. W drugim meczu Final Six francuscy siatkarze wygrali z Brazylijczykami 3-2. W tiebreaku było 15-13, czyli tu o włos. Kolejny mecz Polacy zagrają z Amerykanami i nie mogą sobie już pozwolić na przegraną, jeśli chcą wyjść z grupy. Agnieszka Radwańska odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu. Polka po wyrównanym meczu przegrała ze Słowaczką Lucy Szafarową 5-7-4-6. Była na pewno szansa, kilka piłek, które były w grze. Walczyłam do końca i tak naprawdę no, gdzieś tam też była szansa do dogonienia. Może ten set by się inaczej zakończył, gdyby było faktycznie po 5. Gdzieś tam to zmęczenie też dało znać i nawet jakbym to się miała złość, to chyba nie miało być siły. Tak, ten pierwszy mecz jednak kosztował Agnieszkę naprawdę dużo. Szkoda. Gra dalej za to Marcin Matkowski. W parze z Jonathanem Elichem z Izraela pokonał francuską parę Jonathan Eiserik i Hugo Nys 7-6-7-6-7-6. Ciężki mecz. Wygraliśmy po 3 tiebreakach. Bardzo zacięty mecz. No i cieszymy się, bo przede wszystkim na swoich serwisach bardzo dobrze graliśmy. Mieli w całym meczu tylko jedną okazję na przełamanie naszego serwisu. My też mieliśmy za dużo, no ale na trawie najważniejsze, co musi zrobić, to zaopiekować się swoim serwisem, żeby dobrze utrzymać gry serwisowej. To mi się udało. I w tabrakach byliśmy bardziej skuteczni. Mecz Łukasza Kubota i Marcelo Melo z brytyjską parą Luke Bambridge-Johnny Omara został przerwany przy prowadzeniu naszej pary 2-0. Mówię nasza, no bo to ten Brazylijczyk to taki jakby już nasz. Nasz! Paweł Wojciechowski zajął 2 miejsce w konkursie skoku o tyczce podczas lekkoatletycznego meetingu diamentowej ligi w Lozannie. Skoczył 5,84 i to najlepszy wynik w tym sezonie Pawła. Wygrał Francuz Renaud Lavillenie z rezultatem 5,91. Piotr Lisek był 6, 5,70. Piłkarze warszawskiej Legii wygrali z rumuńskim zespołem Vitorul 5-2 w meczu towarzyskim. To już 10 lipca w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów stołeczna drużyna zagra z mistrzem Irlandii Cork City. Pierwszy mecz 10 w Cork, a rewanż później w Warszawie. Eliminacji Ligi Europy przygotowuje się Jagiellonia Białystok. Niestety przegrali u siebie z rumuńskim Kluszem 0-3. Wszystko wskazuje na to, że Legia pozyska znakomitego napastnika. Carlitos Lopez błyszczał w Wiśle, teraz ma strzelać gole dla Legii. Już niebawem studio nasze mundialowe. Mundialowe, tak. I tu zapowiadam, Adam Malecki rozmawiał pięknie po włosku z Aldo Sereną, byłym znakomitym napastnikiem Serie A, bo on grał i w Juventusie, i w Interze, i w reprezentacji Włoch. Ma wiele do powiedzenia ciekawych rzeczy. Myślę, że z dużym zainteresowaniem wysłuchamy tej rozmowy. A myślisz, że coś wie na temat naszego nowego selekcjonera? Bo zdaje się, że ten nasz nowy selekcjoner będzie mówił po włosku. Podobno. Cesare Prandelli wchodzi w grę. A słyszałeś wczoraj o Czerczesowie? Że jest zainteresowany? Ja powiem ci, żebym nawet się troszkę ucieszył. No ja nie wiem, czy to nie jest dobry typ. Bo on ma taką rękę motywacyjną. No ma. A zobaczymy jeszcze, jak oni z Chorwatami wypadną. A, to zobaczymy. Prawie w całym kraju dużo słońca, tylko na Podlasiu i Lubelszczyźnie więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna to 23 stopnie w Trójmieście, tam zdecydowanie najchłodniej. No bo potem już od razu 27 w Lublinie i Białymstoku, 28 w Kielcach i Przemyślu, 29 w Warszawie i Toruniu, 30 w Poznaniu, 31 w Katowicach, Zielonej Górze i Krakowie, do 32 we Wrocławiu. Na zachodzie Europy gorąco, 26 stopni w Lizbonie, 27 w Paryżu, w Londynie 29, gdyby się Państwo wybierali na Wimbledon, 31 w Madrycie, do 32 w Berlinie i w Rzymie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz wyprzedaż. Na przykład Smart TV Philips 49 cali za 1499 zł. Taniej o 200 zł.

walczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. W związku z tym, że jesteśmy w lecie... To porozmawiamy o cieple? Nie. Nie. O mrozie, znając pana. Proszę pana, tak jest. Tak myślałem, pytanie... że jak pan tak zajawia, że skoro jesteśmy w lecie, jest ciepło, to... To będzie właśnie, o mrozie. Będzie teraz mrozie. Pan pyta o hiszpańskim. Ostatnio pan nie pytał nic. W ogóle porzuciłem ten kierunek. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek... Jakim z Kanady? Z Kanady? Może być z Kanady. Może być z Kanady. Może być, dobrze, tak. No bo skoro nie Hiszpania, to Kanada. Kanada, dobrze. Niech pan, niech będzie. Pan Adaś pyta. Mhm. Nie wiem, czy 42, czy 9 lat, bo tego nie wiemy, ale Adaś. Czy z mrozu kanadyjskiego można wytworzyć energię? Czy generalnie z mrozu można wytworzyć? No właśnie. Dziękuję teraz, za odpowiedź. Teraz musiałbym zapytać, z jak dużego mrozu, bo... Ale dobra, to tak może jakiego po kolei. Pan sobie życzy? Mróz oznacza, że powietrze, czy woda, albo jakiekolwiek inne elementy, o których temperaturze mówimy, mają po prostu niewiele energii, bo najkrótsza chyba definicja temperatury to jest, to się mówi, że temperatura jest miarą energii cząsteczek. Cząsteczek powietrza, jeżeli mówimy o temperaturze powietrza, czy tam cieczy, jeżeli mówimy o temperaturze cieczy. Im wyższa jest temperatura, tym więcej energii mają cząsteczki. Gdyby tak spojrzeć na materię pod jakimś mikroskopem takim dosyć dużym, to zauważylibyśmy, że dwie próbki, na przykład wody o różnej temperaturze, różnią się tym, albo nie wiem, jakiegoś ciała stałego, różnią się tym, że tam, gdzie jest wyższa temperatura, tam cząsteczki szybciej drgają. Więc tak jak mówię, no, im wyższa temperatura, tym wyższa energia. I teraz jest pytanie, czy my potrafimy energię odzyskiwać, czy tworzyć? Nie, energii się nie tworzy, energię się ewentualnie odzyskuje, bo jedna z podstawowych zasad całej nauki być może to jest tak zwana zasada zachowania energii. Energia się nie pojawia sama z siebie, ani nie znika, natomiast zmienia swoje formy. I oczywiście my znamy wiele sposobów na to, żeby zamieniać jedną formę energii w inną. Jednym z takich sposobów jest chociażby energia ruchu, która na przykład poruszającego się wiatru, która jest przez odpowiednie urządzenie zamieniana w prąd elektryczny. Albo energia światła, która jest zamieniana w prąd, też może być prąd elektryczny, albo w energię cieplną. Tutaj nie trzeba wielkiego urządzenia. Wystarczy kubek z wodą wystawić na parapecie i chwilkę poświecić na niego słońce i ta woda się robi cieplejsza. Więc te zamiany energii jednej formy w drugą wychodzą nam całkiem dobrze. No i teraz pada pytanie, czy my z mrozu potrafimy wyciągnąć energię. Jeżeli coś ma temperaturę minus 1, minus 2, minus 5 stopni, to choć jest to zimne, to nie jest to totalnie pozbawione energii. Te cząsteczki trochę tam drgają. Cząsteczki, chciałem powiedzieć, milkną, ale mam na myśli, stają w miejscu, temperaturze zera bezwzględnego. Czyli jeżeli bardzo się postaramy, to jesteśmy w stanie wyciągnąć trochę energii z czegoś, co ma temperaturę poniżej zera. Natomiast generalnie, im jest niższa temperatura, tym tej energii tam jest po prostu mniej. I ja nie znam urządzeń, które wyciągałyby energię z obiektów, czy z ciał bardzo, bardzo zimnych, no bo po prostu tej energii tam jest bardzo mało. Natomiast znam wiele procesów i wiele urządzeń, które potrafią energię pozyskiwać z otoczenia o wysokiej temperaturze. No ale to łatwo. No, tak, to jest łatwe. To jest łatwe. No, w zasadzie każdy rodzaj elektrowni na tym polega, że coś, co ma wyższą energię, ona jest zamieniana po prostu na energię prądu elektrycznego. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia się z panem. Do usłyszenia. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd. Ej, nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Przed siódmą z łezką w oku wspominaliśmy taki serial hiszpański dla dzieci, Niebieskie lato. Wyrwało mi się, że tam jeden z bohaterów miał na imię Vasco. No i tutaj ktoś mnie poprawia i słusznie, że Vasco to był z filmu Vasco da Gama ze wsi Róbcza. To był chyba węgierski film. Chyba tak. Ale oba ładne. Ja mam pytanie do pana redaktora Marcela, bo 3 lata temu obiecał, że pomyśli nad strojem motocyklowym na upały. No lata lecą, ja jutro znowu jadę, zapowiadałem się upały. A obietnica nie spełniona. Jak to nie spełniona? No przecież 3 lata temu, że obiecałem, że pomyślę i cały czas myślę. Calutki czas, o niczym innym. Cały czas się myśli. Projekt Tata. 22 minuty po 7. Krystian Hanke o tej porze się pojawia i teraz też tak będzie. Czeka nas, zdaje się, droga na urlop. No i o tym, prawda, panie redaktorze? Dzień dobry panu. Dzień dobry. No ale droga na ten wyczekany bywa czasem daleka. W podróży czas nam mija zwykle bezproblemowo. Torbą z zabawkami dowodzi Tosiek, ale nic przecież nie zastąpi wspólnej zabawy. Pomysłów, które zebrałem na prędce od ojców, jest wiele. Z małymi dziećmi, tak jak Kuba z bloga Oczekując, można bawić się na przykład w papugę. Że jedna osoba coś mówi, a ta druga osoba po niej to powtarza słowo w słowo, z jakimś tam po drodze prychnięciem, parsknięciem, jeżeli się zdarzy, z zacięciem, z przejęzyczeniem, dokładnie słowo w słowo. I można tu przemycić wiele ciekawostek, wiele wiedzy, którą przez powtarzanie dziecko przecież chłonie. A potem jeszcze się możemy zamienić. Tata jest papugą, no i to jest w ogóle ciekawa rzecz. No wtedy tata się może dowiedzieć jeszcze ciekawszych rzeczy. Gabi ma straszną fazę na to, że ciągle mnie pyta, a w jakim wieku małe lwiątka opuszczają stada? No ja nie wiem, a ona tak z każdym zwierzęciem, lwiątka, zebry, żmije, no i tego też się mogę dowiedzieć. No a jeszcze to, co zawsze wykorzystuję w tej zabawie, to jest taka fajna forma okazania bliskości, bo nagle wrzucam, Gabi, tata ciebie bardzo kocha. Tosiek i Alicja uwielbiają zabawę w wymyślanie przekleństw dla dzieci, gdzie zgniłe gofry przebijają diabelskie parówki czy frajerskie kratery. Zawsze i wszędzie sprawdza się też śpiewanie. Przyjam, skoczę, czuję ignę, czuję ignę, czuję ignę. Tak, W podróży z dziećmi można na pamięć poznać niektóre utwory, dodaje tata Bartek, menadżer muzyczny. Nasz samochód jest właściwie sterowany głównie z tylnego siedzenia, co ma być w kolejce i jaki utwór. Czasami jest to męczące, bo dzieci mają tę właściwość, że lubią sobie zapętlać jeden utwór i czasem fajnie jest posłuchać utworu 5 razy, ale jak się słucha 15 razy, to już jest tym dorosłym trochę gorzej z przodu, ale dajemy radę. Kolejny pomysł – zagadki. Krzysztof, tata 2 córek, wymienia najprostszą chyba odmianę dla mniejszych dzieci. Rzecz, osoba, miejsce. Czyli dziecko musi zgadnąć, kogo lub co mamy na myśli. Mówimy na przykład, że jest to osoba, która nas odwiedza. Jest to osoba, która nam przynosi ważne informacje. No i dziecko zgaduje, tak? Jest to babcia, dziadek. Mówimy nie. I tak do 3 razy. I później znowu kolejną podpowiedź, tak? Dajemy. Jeśli tylko na wakacje nie jedziemy metrem i za oknem coś widać, propozycji też może być kilka. Jeżeli mijamy chmury, to próbujemy z mijanych chmur rozpoznać jakiś kształt zwierzaczka albo budynku. Baczna obserwacja tego, co za oknem, może też przydać się w zabawie, uwaga, w ciapstona, w którą z dziećmi bawi się tata Tomasz. Wyznacza się przedmiot, rzecz, zjawisko, osobę, która jest ciapstonem i wszyscy zaczynają się za tym rozglądać. To może być sarenka. Sarenkę odkryliśmy chyba po roku. Ustaliliśmy, że ciapstonem jest sarenka wracając z wakacji i gdzieś mniej więcej po roku ktoś wykrzyknął, zobaczywszy sarenkę, ciapston! To jest cudowna zabawa. W międzyczasie mogą być nowe ciapstony. Kiedyś na odczepnego był ustalony ciapston zakonnica na rowerze. I znowu mój syn, który jest totalnym szczęściarzem, jeśli o to chodzi, byli na wycieczce rowerowej i spotkali zakonnicę na rowerze. Cała trudność polega na zapamiętaniu słowa ciapston. Tego słowa się nie da zapamiętać. Zwłaszcza na początku. Wreszcie dla bardziej kreatywnych zostaje wymyślanie wierszyków do ustalonego wersu, na przykład kończącego się frazą daleko jeszcze. Zabawa gwarantowana i DVD, laptopy, tablety też mogą odpocząć, niech wakacje i im się przytrafią. A wszelkimi sposobami na zabawy w drodze można się już dzielić na facebookowym profilu Projekt Tata 3. W komentarzach zachęcam i słyszymy się wyjątkowo w sobotę po 7:00 z plaży w Międzyzdrojach. Tata na plaży to będzie finał tego sezonu. Do usłyszenia. Do usłyszenia, panie redaktorze. Zapraszamy serdecznie. Redaktor dziś też powie państwu dzień dobry o 16:00 w audycji popołudniowej z Międzyzdrojów. Ale oczywiście teraz... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W samochodzie, ruszając w podróż nad morze z dziećmi. Tata, za każde marudzenie, daleko jeszcze, pobieram 2 złote z kieszonkowego. Po chwili ciszy. Tosiek, ale odpowiadasz na pytanie? Gdyby państwo zapomnieli, jak brzmi to magiczne słowo w samochodzie, ciapston. Ciapston, polecamy ciapstona. Skuteczny. Roll the window down, let the wind blow in. Turn the volume up, let the rhythm kick in. The week is out, the day is done. I've worked so damn hard like a dog digging for bones in the backyard. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. Get down, I gotta pick me up. Gonna meet you at the bar where we do that talk. Oh, the phones are lighting up. Oh, the faces lighting up. Now the fires are light, but I don't know whether we're gonna remember. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we just dance. On the weekend we just dance. On the weekend we just dance. Come on, come on. On the weekend we just dance. All we need is rhythm. I don't need no reason. Stop me if I'm making sense. All we need is music. Catch me if I lose it. I don't want to fall again. On the weekend we just, on the weekend we can dance. we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we zapraszamy do reklamy. Zwycięska seria SUV Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUVy z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Romuald Wójcik. Apelacja w sprawie ekologów z Puszczy Białowieskiej dziś w białostockim sądzie. Chodzi o blokowanie harwesterów ciężkich maszyn do wycinki drzew. Sąd pierwszej instancji ich uniewinnił, uznając, że działali w stanie wyższej konieczności. Z tym wyrokiem nie zgadza się policja i wniosła apelację. W sprawie tego samego protestu sprzed roku inną grupę aktywistów sąd pierwszej instancji uznał za winnych, ale odstąpił od wymierzenia kary. Później po procesie apelacyjnym zapadł wyrok uniewinniający. Co najmniej 19 osób zmarło we wschodniej Kanadzie z powodu fali upałów. Najgorzej jest w prowincji Quebec. Tylko w Montrealu z tego powodu zmarło 12 osób. Meteorolodzy zapowiadają, że w środkowej i wschodniej Kanadzie nadal będzie upalnie i apelują do mieszkańców tych rejonów, by chronili siebie i swoich bliskich. 8 lat temu upały w rejonie Montrealu spowodowały śmierć ponad 100 osób. Dziś pożegnanie Ireny Szewińskiej. Uroczystości rozpoczną się o 13:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Królowa polskiej lekkiej atletyki spocznie w Alei Zasłużonych cmentarza na Powązkach. Irena Szewińska zdobyła 7 medali olimpijskich, w tym 3 złote. 8-krotnie poprawiała rekordy świata. Po skończonej sportowej karierze reprezentowała kraj w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Zmarła kilka dni temu w wieku 72 lat. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Pomysł wielkiego lotniska przedstawiony posłom. Członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury wysłuchali informacji o przygotowaniach do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pełnomocnik rządu do spraw tej inwestycji, Mikołaj Wild, mówił o postępach prac. Jesteśmy na etapie powoływania spółki celowej. Ponadto na końcówce analiz lokalizacyjnych przygotowywanych przez firmę Arup. Jesteśmy również w końcowym etapie, jeśli chodzi o prognozy ruchu, które były przygotowane przez Stowarzyszenie IATA. I wreszcie mamy już praktycznie przygotowane specyfikacje warunków zamówienia na badania środowiskowe. Według szacunków koszt budowy portu to nawet 35 miliardów złotych. Mikołaj Wild przyznał, że w tej chwili sprawa finansowania inwestycji jest cały czas otwarta. Zarówno ustawa, jak i sama inwestycja jest przygotowywana w ten sposób, aby część z niej, ta, która jest nakierowana na zysk, czyli sam węzeł, mogły być finansowane także przez inwestorów prywatnych. Jeżeli będzie taka decyzja, nie ma na dzisiaj takiej decyzji politycznej, poszukujemy inwestora prywatnego. Centralny port komunikacyjny ma powstać w gminie Baranów, 45 km od Warszawy. Docelowo będzie mógł odprawić 100 milionów pasażerów rocznie. Wszystkie polskie porty lotnicze obsłużyły w ubiegłym roku 40 milionów podróżujących. Czas na rynki finansowe. O tym, co dzisiaj liczy się dla inwestorów, mówi specjalnie dla Trójki dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. W czwartek rano rynki finansowe budzą się do życia po święcie w Stanach Zjednoczonych, więc wydawałoby się, że powinno być dość spokojnie. Jednak na rynkach widać ostrożność, widać taką nutkę pesymizmu. Azjatyckie indeksy odnotowały spadki. Przede wszystkim tematem numer jeden są cła amerykańskie, które wejdą w życie jutro i rynki zastanawiają się, jak odpowiedzą inwestorzy, jak zareagują Chiny. To wiemy, że mają wprowadzić swoje cła, ale co będzie kolejnym krokiem? Czy to będzie eskalacja konfliktu, która doprowadzi do pogorszenia sytuacji gospodarczej i dalszych spadków na rynkach, czy być może sytuację uda się opanować? Jeszcze waluty. Euro kosztuje 4 zł 38 groszy, dolar po 3,76, funt 4 zł 97 groszy, a frank szwajcarski po 3 zł 78 groszy. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. będzie słoneczny dzień, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy, wschodzie i południu przelotne opady deszczu, a w województwach południowych także burze i to lokalnie z gradem. 23 stopnie w Gdańsku, 27 w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku, 28 w Łodzi, Kielcach i Przemyślu, 29 w Warszawie i Bydgoszczy, 30 w Poznaniu i Gorzowie, 31 w Opolu, Katowicach, Zielonej Górze i Krakowie, we Wrocławiu najcieplej 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Dobra, wybieramy mini menu. Co chcecie? Hot doga! Nuggetsy! Do picia? Kubuś, ja wodę! A mus jaki? Banan i jabłko. Ja chcę z truskawką! A zabawka? Puzzle! Kinder Joy! Podczas wakacyjnej podróży przyjedź na stację Orlen. Skomponuj zestaw mini menu i odbierz mini puzzle z ulubioną bajką lub Kinder Joy z zabawką z serii Emoji. Dla tych, którzy lubią sprawiać najmłodszym wielką radość. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Oferta obowiązuje na wybranych stacjach. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym szybkim laptopie dla nas? Tak, pamiętam. Hmm? A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara! Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty 8, 2, 2 i 7 trójek. Przed chwilą pan ładnie opowiadał o dzieciach, które mają tak zwane zapętlone utwory. No właśnie takie coś przeżyłem z całą trójką swoich dzieci, jak najpierw pewnego razu syn, taki bodajże mołdawski zespół, oni tak śpiewali coś tam Numa Numa Jej, do po prostu wypalenia płyty to posłuchał. Dwa lata później córka, to trwało oczywiście tygodniami, jak już myślałem, że będzie spokój, to trzecie dziecko również wpadło na ten utwór po 4 latach. To gdybym teraz zaśpiewał Maja Him, Maja Ha, to by się pan zdenerwował, ale nie będę. Teraz zupełnie inny utwór. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Choć dzisiejszy utwór pojawiał się bardzo, ale to bardzo często w swoim czasie. 227 trójek, numer telefonu, bo państwo wiedzą. Pytamy o autorów tego oto nagrania. Jakiego nagrania? Piotr Mac. Pierwszą wersję piosenki Mniej niż Zero zaśpiewał w Lady Punk Jan Borysewicz, ale nie spodobała się autorom utworu. Wersja Janusza Panasewicza 4 tygodnie zajmowała pierwszą pozycję na liście przebojów programu trzeciego. Zdjęta z niej przez Służbę Bezpieczeństwa po tym, jak młodzież tłumnie odśpiewała utwór na pogrzebie Grzegorza Przemyka. nie chciał i tak znajdą sposób, na swej władze położą nieraz. Choć to fizyce wbrew, wskazówka to pasie mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Bo masz rozum, dwie ręce i chłód. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Sławek ze Świdnicy otrzymuje dzisiejszy album. Autorzy tej oto piosenki to oczywiście, no muzykę napisał Jan Borysewicz, to oczywiście, a słowa Andrzej Mogielnicki. 2273. Chciałam tylko dodać, że naszą najlepszą zabawą w podróży była zabawa w Radio Wiktoria, gdzie dzieci, tak jak państwo, nadawały mi na tylnym siedzeniu, wymyślając różne utwory, piosenki, audycje. Niektóre były dość ciekawe. Oj, dzieci z tylnego siedzenia to potrafią nadawać zupełnie jak radio. Ciekawe, czy potrafią zrobić studio mundialowe? FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. A my tu mamy fachowca, Michał Olszański. Jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie. No, powszechnie wiadomo, że nasz wspaniały reporter Adam Malecki świetnie mówi po włosku. Si. W związku z tym nic dziwnego, że co i rusz próbuje wykorzystać swoją znajomość tego języka, żeby zapytać ważne postaci współczesnej piłki nożnej o różne rzeczy. I tym razem, proszę państwa, Adam natrafił na komentatora włoskiej telewizji na mundialu, znakomitego kiedyś napastnika Serie A, Aldo Serenę. Przypomnę państwu, Serena grał w Interze Mediolan, w Milanie, w Juventusie, także w reprezentacji Włoch. No, tym razem komentuje występy innych reprezentacji, bo jak wiadomo, Włosi są wielkim nieobecnym na mundialu. I posłuchajmy tej rozmowy, czyli z Aldo Sereną rozmawia Adam Malecki. Come campionato del mondo senza l'Italia? Jaki jest ten mundial bez reprezentacji Włoch? Szczególnie na początku było ciężko się z tym oswoić, chociaż teraz też nie jest łatwo, tym bardziej, że odpadło wielu faworytów i była szansa na naprawdę dobry wynik. Jaka jest pańska ocena tych mistrzostw świata? Dużo niespodzianek, czy jest pan tym zaskoczony? Tak, oczywiście, choćby odpadnięcie Niemców czy Argentyny, które miały przecież również ogromny potencjał. To była niespodzianka. Zostały głównie drużyny, które są świetnie zorganizowane, bardzo dobrze ustawione na boisku, przygotowane taktycznie i grające na wysokiej intensywności. Grają głównie tak, by stworzyć sobie miejsce na szybkie kontrataki. A wszystko jest budowane na solidnej defensywie. Czyli rządzi taktyka. Tak właśnie jest. A z tych drużyn, które dotarły do ćwierćfinału, która jest największym zaskoczeniem? Na pewno Rosjanie. Nie spodziewałem się, że po 6 miesiącach meczów bez korzystnego wyniku będą tak grali i zajdą tak daleko. Mają ogromne wsparcie kibiców, które ich uskrzydla. I budujące jest także to, że nie są uskrzydleni przez sędziów, jak to bywało w przypadku gospodarzy na przykład podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku w Korei i Japonii, kiedy w kuriozalnych okolicznościach odpadaliście wy, Włosi, czy Hiszpanie. Sędziowanie na plus? Tak, szczególnie nasz sędzia Gianluca Rocchi, a także Irańczyk Alireza Fagani. Świetny arbiter, który moim zdaniem ma ogromne szanse poprowadzić finał. A jak się sprawdza VAR? Mamy VAR w Serie A. Ja jestem jego ogromnym zwolennikiem. Na Mundialu był wykorzystywany czasami w dobry sposób, czasami w zły. We Włoszech przywykliśmy do tego, że VAR bardziej ingeruje w grę. Tutaj widzę dużą wstrzemięźliwość. Pewnie dlatego, że to pierwszy raz. Rosja największą niespodzianką. Kto w takim razie faworytem, patrząc na drużyny, które pozostały? Oczywiście Brazylia i Francja, które wszystko wskazuje na to, że jeśli oczywiście wygrają swoje mecze, to zagrają ze sobą w półfinale. Jedna z tych drużyn będzie musiała wyjechać wcześniej, a druga, moim zdaniem, zdobędzie Mistrzostwo Świata. Pan jako były wielki napastnik, kogo wyróżniłby na swojej pozycji? Kylian Mbappé? Tak, to chyba dla nikogo nie jest niespodzianką. Jest fantastyczny, ma 19 lat, ale podziwia go cały świat. Ma niesamowitą siłę i dynamikę w nogach, ale mnie bardzo podobał się także Eriksen. To taki piłkarz trochę z przeszłości, trochę romantyczny, ale z ogromną wizją, która pozwala mu grać we współczesnym futbolu i to na bardzo wysokim poziomie. Do tego jest skromny i pracuje głównie dla swojej drużyny. Moderno. To im wiecie... A patrząc na Roberta Lewandowskiego, co pan myślał? Spodziewałem się, że zrobi dużo więcej. Nie pokazał nic szczególnego. Chyba potrzebuje nowych bodźców. Męczy go gra w Bayernie Monachium. Nie jest w wysokiej formie. A największa niespodzianka, jeżeli chodzi o drużyny, których już nie ma? Myślę jednak, że Argentyna i Lionel Messi. Portugalia też, ale Messi i Argentyna to wielkie rozczarowanie. To był Aldo Serena, znakomity włoski napastnik, dziś komentator włoskiej telewizji na Mundialu. Przypomnę państwu, od jutra wracają emocje. O 16:00 Francja zagra z Urugwajem, o 20:00 Brazylia z Belgią, czyli to jest plan na piątek, a na sobotę plan, pierwszy mecz Szwecja-Anglia, wieczorny mecz Rosja-Chorwacja, czyli zostały nam w tej chwili przed nami cztery smakowite dania ćwierćfinałowe. Będzie się działo, bo to naprawdę bardzo ciekawy mundial nam się przytrafił w tym roku. Bardzo i tak naprawdę, zobacz, jak to na mundialu. Są drużyny, które wydawałoby się, że idą za ciosem, że tu będzie super i naraz ta Chorwacja, przecież tak naprawdę oni z tymi Duńczykami to ledwo awansowali. Teraz no, pytanie... Było więcej takich ledwo. No właśnie. I teraz pytanie, jak ci Chorwaci zagrają z Rosjanami? I czy Rosjanie są w stanie utrzymać taką skuteczność, bo są efektywni? Może nie są za bardzo efektowni? Choć ten Dziuba, ja ci powiem, jest na co popatrzeć. A kiedyś był w reprezentacji Polski taki zawodnik. No, Marek Dziuba. No oczywiście. Pamiętasz? Grał z Łodzi, tak. No, bardzo fajny facet. Pamiętasz. Stanisław Czerczesow. Proszę pana, to jest jego ręka. No, widzę, że ci się ta ręka podoba. Legii coś o tym wiedzą. Michał Olszański, bardzo dziękujemy. A ty też jesteś za tym, żeby przyszły selekcjoner mówił po włosku? Niekoniecznie. Nie. Ja nie mam takiego jeszcze przekonania. No to niech sobie śpiewa po włosku. O! Fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se a conosce il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore della gente. Devo andare. Ci sono mare e ci sono colline che voglio rivedere. Ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano wielki fan futbolu. Eros Ramazzotti. Mógłbym go słuchać zapętlonego w samochodzie w kółko. Myślę, że sam jestem takim dzieckiem, które jadąc gdzieś w pracy, czasami zdarzy się, że odsłuchujemy takiego utworu, który wpadnie w ucho, słuchamy go po 5-10 razy i on się nie nudzi. I to jest zupełnie naturalne. Tak jak nasz sygnał, ten nie nudzi się. Muzyczny rozkład jazdy. Jest, to jeszcze tak 10 razy? Bo jest ładny, melodyjny i dynamiczny. I budzi ludzi. To teraz o muzyce właśnie. Na jesienną słotę, lato w pełni, ale na jesienną słotę swoją nową płytę zaoferuje nam Joe Bonamassa. Album Redemption, 13 w jego dyskografii, ukaże się 21 września. Ma to być zbiór 12 autorskich piosenek, a jedną z nich dostaliśmy już teraz. No confession. Now I'm sifting through the cold gray ashes, looking for peace in my redemption. To utwór tytułowy Redemption. Po inspirację słynny młody bluesman sięgnął tym razem do Wielkiej Brytanii i do Irlandii, ale także do Nashville. No bo na płycie nie zabraknie gości zarówno ze świata bluesa, jak i country. No to teraz trochę zmienimy muzyczny klimat, no bardzo zmienimy muzyczny klimat. Scorpion, nowa płyta kanadyjskiego rapera Drake'a, zgodnie z przewidywaniami, pobiła wszelkie rekordy popularności za oceanem. Już w dniu premiery w Stanach Zjednoczonych została uhonorowana statusem płyty platynowej. To oznacza, że w serwisach streamingowych, w których można posłuchać piosenek na niej zawartych, osiągnęła ekwiwalent miliona sprzedanych płyt. No bo w wersji na fizycznych nośnikach jeszcze jej nie ma, ukaże się dopiero 13 lipca. They keep trying to get me for my soul. Thankful for the women that I know. Can't go 50-50 with no hope. Every month I'm supposed to pay her bills and get her what she want. I still got like 7 years of doing what I want. Ale w przypadku nie ma ponoć promocja płyty Drake'a była tak nachalna, że podobizna kanadyjskiego muzyka wyskakiwała nawet przy okazji playlist w rodzaju najlepsza muzyka z Wysp Brytyjskich. Drake pochodzi z Kanady, tak jak mówiłem. Mało użytkownicy premium serwisu Spotify domagają się zwrotu pieniędzy za świadczoną im usługę, bo premium powinno być bez reklam. Czyli reklama działa. Oto na to dowód. A pod koniec sierpnia światło dzienne ujrzy album przygotowany przez grupę Ian Gillan and Javelins. Wydawnictwo zapowiada opublikowany właśnie cover utworu Do You Love Me. To let you know, I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. I'm working out, baby. I'm gonna drive you crazy. No bo Deep Purple są w trakcie pożegnalnej trasy koncertowej, ale nie oznacza to, że poszczególni członkowie zamierzają zerwać z muzyką. Wokalista Ian Gillan przyznał, że ma w zanadrzu ponad 30 piosenek, pracuje nad 5 projektami i jeden z nich ma ujrzeć światło dzienne już wkrótce. Mowa o projekcie Ian Gillan and the Javelins, właśnie, który ostatni raz na scenie wystąpił w 1964 roku, czyli 54 lata temu. Kolejny festiwalowy weekend przed nami. W ten odbywają się m.in. festiwal Pochoda w słowackim Trenczynie, czy Rock Werchter w mieście Werchter właśnie w Belgii. Pora zacząć przyglądać się tym, które zaplanowane są na weekend następny, no tak, żeby można było sobie zaplanować. Ponownie można się wybrać do Belgii, tam pod niewielkim, położonym przy granicy z Francją miasteczkiem Dour. Od 1989 roku odbywa się festiwal o tej właśnie nazwie, Dour Festival, taki chyba belgijski trend, że festiwale to muszą od nazwy miasta. A w tym roku wypada jubileuszowa 30. edycja. Zaczynała jako mała impreza, a teraz 225 tysięcy osób spodziewanych jest w tym roku. A zagrają m.in. właśnie Alt J, The Chemicals Brothers, Muramasa, Soulwax, Slowdive, Mogwai, czy Floating Points i Tyler. Tak będzie w Belgii za tydzień na festiwalu, jakby ktoś chciał się wybrać. No to bardzo dobrze, że w dur, a nie w mol. Tak jest. Chyba lepiej, prawda? Właśnie. I have sprayed you into my eyes. Pm Gabapens, death quivers, last rattle, last chose. Oh, colors and cares, glazed to gray, shriveled and stricken to thoughts. The left hand grasp, put the body grasp. Great closeness to Kappa, Kappa, dark up to nothing reunited with this head coming through tarot. I 7 trójek, rozmawialiśmy o rodzeństwie na koloniach, jak sobie razem radzą, czy współdziałają, czy nie? Ja jestem nauczycielem od wielu, wielu lat